یہ ذات جائز ہو اللہ کی طرف اور ذات کے معنی میں ہوگی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو نفس ذات عین کے ساتھ موصوف کرنا جائز ہے اور جارحا یعنی کسی عضو کے ساتھ تشبیہ نہیں لیا جائے گا. کوئی اللہ سے زیادہ غیر یہاں اللہ تعالی شان کے لیے صفت غیر ثابت کیا گیا. ہم اس کے متعلق کئی جگہ تقریب کرائیں گے اگر اللہ کی توفیق رہی تو آئیں گا. دعوے لا شخص غیر من اللہ کے تحت اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کریں گے. یکتب علی نفسہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے لیے لازم کر دیا ہے, ضروری قرار دیا. وہ وضیع عنده اے موضوع عنده یہ نیت علمیہ ہے, نیت مکانی نہیں ہے. یعنی سب چیز اللہ کے پاس اور اللہ کے علم ہے. کدا پالو بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو اپنی ظاہر پر رکھا جائے. خانقاہ کی تعبیر یہ اندیت علمیہ ہے, اندیت مکانیہ نہیں ہے, نہ کی جائے. جب حدیث میں کوئی بحث نہیں تو ہم کو اپنی طرف سے کیا ضرورت ہو کہ ہم بحث کریں. ان رحمتی تغلب غضبی میری رحمت میرے غضب پر غالب. اللہ کی رحمت کے اللہ کے غضب پر غالب ہونے کے معنی یہ کہ رحمت کا تعلق غضب کے مقابل میں مرحومات سے بہ نسبت مغضوبات کے زیادہ ہے. دیکھو یہی دنیا ہے, اس میں سبھی اللہ کو ایمان نہیں رکھتے ہیں, اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ سارے اطاعت نہیں کرتے ہیں. لیکن ان کی رحمت شاملہ کا حال یہ ہے کہ سب کو برابر روزی پہنچائی جا رہی ہے, سب کو برابر ہوا دی جا رہی ہے, سب کو سایہ دیا جا رہا ہے, سب کو دھوپ دی جا رہی ہے, اور سب کو اس زمین پر بسنے کا موقع دیا جا رہا ہے. یہ رحمت کا شمول اور عموم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اگر غضب کی بات ہوتی تو نافرمانیوں کے بعد پھر کسی نافرمان کے زمین پر رہنے کا حق نہ رہتا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان کی رحمت میں کس قدر شیوع ہے. اور اس کے باوجود انسان اللہ کی رحمت سے حصہ نہ حاصل کرے, یہ بہت بڑی کمی کی بات ہے. اور وہ یہ اس کے حصہ حاصل کرنے کی شکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بندہ ہو کر اپنی غلطیوں پر اقرار کر کے توفیق کی مدد مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گناہ گمان کے پاس یا جیسا اچھا گمان میرے ساتھ جیسا گمان میرے ساتھ کرے گا ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت و مغفرت کی امید کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ معاشی کے تسلسل کے ساتھ یہ تیر حاصل عادت نہیں ہوتی کہ یا ماشاء اللہ کہیں کوئی خدا کا خاص بندہ ہو اور اس کے باوجود ارتکاب معاشی کے یقین کی کیفیت اوپر سے عطا ہو جائے تو یہ امر آخر ہے. ورنہ اسی جملے کے ضمن میں ایک اور چیز مستور ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے احوال اعمال کو درست کرے. اس لیے کہ جب انسان نیکی کر لیتا ہے تو تھوڑی ڈھارس بنتی اور ہمت ہوتی ہے اور پھر امید لگتی ہے. ورنہ ساری عمر معصیت کر کے امید کرنا یہ نفس کا دھوکا ہے. البتہ اگر کوئی نیکی کرتا رہے اور اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا رہے تو ایسے شخص کا گمان جو ہوتا ہے وہ عادتاً ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اور باتیں کبھی اتفاقاً کوئی غلطی ہو گئی ہو, آدمی اس سے ڈر بھی رہا ہو اور کرم کا کوبر کرم پر نگاہ رکھتے ہوئے اس کی امید بھی رکھتے ہوئے اسے کوئی عجب نہیں. وہ ان کا وانا معاہ اذا ذکر, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کو یاد کرتا ہے. بعضوں نے کہہ دیا اس معیت سے معیت علمیہ مراد, لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس سے معیت بھی مصرف مراد ہے. جس وقت بندہ ایمان کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ اپنے اس بندے کی طرف اپنی نصرت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ, اگر وہ اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا تو میں بھی اس کو اپنے علم کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں, یعنی لوگوں کے سامنے اس کے اظہار کرتا ہے. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ, اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اس حدیث پاک سے فضیلہ نے اس بات پر استدلال کیا کہ ملائکہ افضل ہیں انسان سے, لیکن مشہور یہ ہے کہ رسول الانسان افضل رسول الملائکہ سے اور اولیاء الانسان افضل اولیاء الملائکہ سے. جن کام اور کیا کہ ہم تناصرہ میں عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ تھے. عمر ابن عبدالعزیز وہاں موجود تھے. عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک انسان سے کوئی اشرف نہیں. ابن مالک نے فرمایا کہ ملائکہ سے زیادہ کوئی اشرف نہیں ہے. شیطان نے آدم کو ملائکہ ہی کے سامنے رکھ کر تو دھوکہ دیا اور کہا ما انہا کمار بکمان انہا بھی شجر کے اللہ ان تکونا ملکین یا رکھونا ملکین. خالدی. ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ امیہ ابن سعید ابن عاص سے فرمایا, آپ کی پیارا ہے, نے کہا انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا, اور بہت سے انسان ایسے ہیں جن کے پاس فرشتے سلام کرنے حاضر ہوتے ہیں. ادخلون علیہم من کل باب. ابن کثیر فرماتے ہیں یہ اس مسئلے میں سب سے قدیم اختلاف ہے جو نقل کیا گیا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف کو کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے ایمان میں ہو جائے. یہ افضل ہے, یہ افضل ہے, اس سے نہ انسان کی حقیقی طرف پڑتا نہیں. شیخ الاسلام امام الانام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملائکہ کی حقیقت اکمل و اکرا اور انسان کی حقیقت اسحل و اجما, یہ لفظ بہت مجمل ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ امام ابن تیمیہ سے جو کچھ کیا حاصل اس کا یہ ہے, ملائکہ بدایت کے اعتبار سے اشرف و اکمل اور انسان نہایت کے اعتبار سے اعلی و افضل. جب یہ جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت ان کی کیفیت و حالت ملائکہ سے اعلی ہو جائے گی. یہ باتیں ان کی کتابوں میں نہیں ہیں, یہ باتیں نہ شروع بخاری میں ہیں, نہ شروع مسلم میں ہیں, ابو داؤد میں ہیں, نہ کہیں ہیں. یہ تو وہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ ذرا مجھے کھلنے کا وقت ملے تو بیان کروں گی, تم وقت ایسا آ گیا تو ابھی بیان کر دیا. تھوڑا طبیعت ٹھیک ہوتی تو شاید دو چار باتیں بس. ابن حجر نے تو ذرا سی بات کی, اور ابو القاسم تیمی, ابو القاسم تلوی, ابن بیہقی, ابن تیمیہ, حلیمی, بلا بلا, وہ سب اللہ کی طرف سے نہیں. میرا مطلب یہ ہے غریب باتیں آپ کو کی تھی تو شاید آپ کو کبھی کام دے دو, یہ نہیں بتاؤں گا کہاں جی کسی گجراتی کو استعمال کو بتا دوں میرے سامنے آ کے فخر کرنے لگے کہ نہیں جی. میں بات بتا دیتا ہوں اور اس کی جڑ نہیں بتا دیتا ہوں, جڑ اپنے پاس ہے لیکن ایک عرب لڑکے سے میں نے بات غالباً 800 صفحات اس کو نکالا. مگر وہ شیخی میں میں نے ایک حرف میں بیٹھی کرتی میں دے سکتی ہوں زبان کو کر چکا تھا کہ میں بے سال دن سے کیا کمال کرے گا. تکبر تھا, تکبر بڑی بڑی چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رد دے لے، اور اگر کوئی ایک وارث میرے قریب آتا میں اس کے ایک گرا قریب آتا ہوں، کوئی گرا آتا میں باپ باپ چار اور جو چل کر آتا ہے میں اس کے پاس پڑتا ہوں۔ یہ کنایا ہے سورۃ کرم اور سورۃ حجابت اور سورۃ عنایت۔ اللہ جلالہ الاکرام بندے کے اللہ کی طرف عبادت و بندگی کے ساتھ توجہ کرنے پر اس سے کئی گنا زیادہ اپنے کرم، اپنی عنایت اور اپنے لطف کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس حدیث سے ملائک کی فضیلت پر استدلال کیا ہے، علامہ کمال الدین ابن زمرقانی نے اس کا جواب دیا کہ اس ملا کو خیر اس لیے کہا گیا کہ خود اس ملا میں اللہ جلالہ والاکرام شامل ہیں۔ اللہ عالم قبل قسم الامین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع بن اللہ محمد بن اسماعیل الخالف رضی اللہ عنہ وارضاہ وعزت ثوابه ووفاه وحسن قبولته ونفعنا بعلومه۔ باب قوله تعالی في المسلمين خالق الا والبر، اس ترجمے کا مقصد اللہ کے لیے صفت وجہ کو ثابت کرنا ہے جو اس کی صفات ذات میں سے ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں وجہ بول کر اللہ کی ذات مراد لی گئی ہے، لیکن اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کی عادت ہے اشرف عادہ بول کر پورے کو مراد لیا کرتے ہیں، لیکن یہ تعویل کا مسلک ہے، اور جب تک نس کو اپنے ظاہر پر باقی رکھا جا سکتا ہے بلا ضرورت تعویل کی طرف جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور کیجیے حضرات سلف صالحین صحابہ وغیرہ کہاں اس طرح کی تعویلات کی طرف جایا کرتے تھے، اور علامہ حافظ ابن مندہ اس کہانی فرماتے ہیں وَيَبْقَى اللہ کا ارشاد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وجہ مستقل صفت ہے، اور جو لوگ وجہ سے ذات مراد لیتے ہیں ان کا قول صحیح ہے، اس لیے کہ اگر یہ مراد ہوتا تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِالرَّفْعِ ہونے کے بجائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہوتا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات وجہ ید اور عین ایسی صفات ہیں کہ ان کو قرآن و حدیث نے ثابت کیا ہے، اور وہاں سوائے اقرار کے کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی رہنمائی نہ ہوتی تو انسان کی عقل وہاں تک نہ پہنچ پاتی. لہذا جیسے یہ چیز عقل کے بلا مدد کے محض دلیل سمجھ سے ثابت ہے، اسی طرح سے مومن کو یہ چاہیے بلا کسی تعبیر کے اس کا اقرار کرے، اور یہی سلسلے مسلک معتدل ہے. دوسرا مسلک اس میں ان لوگوں کا ہے جو تعویل کرتے ہیں، اور وجہ سے مثلا ذات مراد لیتے ہیں، یہ سے قوت اور عین سے صفت بسر. لیکن غور کے لیے اللہ نے ان صفات کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کیا، اور اللہ کا حکم تھا بجر معمر ربی، کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وجہ کی معنی ہے اور یہ کہ لہذا جب اللہ کے رسول نے کوئی فوجی اتاری نہیں، اور جب ان سے ہی اسی طرح نقل کر دیا، تو پھر ہم قوم ہوتے ہیں تعویل کرنے والے، ہم کو بھی اسی طرح سے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور تشبیہ اور تمثیل سے تحریف و تعطیل سے گریز کرنا چاہیے. چاہیے کہ اللہ کی صفات ذاتی ہے. تیسرا ایک مسئلہ مقبضین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ان کو پڑھو اور اس کے معنی کہ اللہ کی طرف تفریح کرو، اس میں محفوظ ہے، اس کی تفسیر بس اس کا پڑھنی ہے. تو اس طرح کی نصوص میں یہ تین مسئلہ ہو گئے. ایک مسلک تو یہ ہے کہ اللہ کی صفات ذات ہی ان کا اعتراف کرتے ہیں. دوسرا مسلک اہل تعویل کا ہے، اور تیسرا مسلک اہل تفویض کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن قتيبة بن سعيد بن قال حدثنا معاذ بن عمرو بن جابر بن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال ومن تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال ويلبسكم شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. وبه استعان إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله وذكرنا على عيني. اس ترجمے کا مقصد اللہ کے لیے صفت عین کی ثابت کرنا ہے، اور یہی مسلک اقوم ہے کہ آدمی اس کو تسلیم کرے، اپنی طرف سے کوئی تنصیل نہ کرے، نہ تحریک سے اور تعطیل کرے. لیکن مومنین کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد صفت بصر ہے، اور علامہ القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عین کے اصل معنی دیکھنے ہی کے آتے ہیں. کہا جاتا ہے عانہ یا عین ہو، جو کوئی آنکھ سے دیکھ لے، اگر یہ لفظ خاص نظر لگا دینے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، اس کے اصل معنی دیکھنے کے ہیں، اگرچہ دیکھنے کے لیے عام طور سے آئینہ یا آئینہ معائنتاً استعمال ہونے لگا ہے. سہیلی کہتے ہیں کہ چونکہ عین محل رویت ہے، اس لیے لفظ عین بولا گیا اور رویت ابصار مراد دیا گیا، عین سے جارحہ مراد. اگر اس طرح کی تقریر کرنے کی بجائے تسلیم و تقریب کر لیا جاتا ہے جیسے اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا تو یہ زیادہ اچھا اور آسان ہوتا. بات یہ ہے کہ معتزلہ اہل کلام نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا اور شکوک و شبہات پیدا کیے, جس کی وجہ سے اہل سنت اہل کلام کو اس طرح کے محسوس کے بارے میں اپنے علم کے مطابق مناسب تعویل کرنے کو ادھر وہ پیش آئی. مگر غور کیجیے, یہ تعویلات کی گئیں یہ تو بطور علاج اور دوا کے تھی, تاکہ عام انسان عام مسلمان کسی مغالطے میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوں, اور اس کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ محسوس کو اپنی ذاتی پر رکھا جائے, جیسے حضور نے اور سارے صحابہ کرام ظاہر پر رکھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نہ تو حضور نے کوئی تعویل ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, تعویل کا دروازہ عوام کو مغالطے سے بچانے کے لیے کھولا گیا تھا, تو اس کی مثال مغالطے سے بچانے کا علاج ہے, تو اس کی حیثیت مغالطے سے بچانے کے علاج کی تھی. لیکن اس کو لوگوں نے اصل بنا دیا اور تعویل بھی کو اصل معنی اصل مقصود قرار دیا, اور جب بھی محسوس قائم تو فوراً تعویل شروع کر دی, اور جو اصل مسلک تھا یعنی محسوس کو تسلیم کرنا اس کو چھوڑ دیا. چلیے, تو غزہ یہ تسنام کی تفسیر ہے, بولے تسنائیں میرے سامنے تم کو غذا دی جائے. چلیے, بالکل نسل اس بات کی لین ہے, اور یہاں یہ جو تعویل کی جاتی ہے جو شخص آور ہوتا ہے بے بسر ہوتا ہے, تو جو آور نہ ہوگا وہی بسر ہوگا. یہاں مراد اللہ کا بھی بسر ہونا ثابت کرنا ہے, اسی کی کیا ضرورت تھی اللہ اللہ کے رسول بسر نہ کہہ دیتے اللہ بھی بسر. چلیے, وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا قتادة قال حدثنا ابن مالك ان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي الا انذر قومه عبر الكذاب انه عبر وان ربكم ليس بعبر مكتوب بين عينيه كافر وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله هو الله الخالق البارئ المصور. خالق يصل خلق هي الاستمانة ابداع ابتدا یعنی ایجاد بلا مثال باری برا سما کو, جس کے معنی ہے خلوص کے, اور اسی طرح سے بغیر کسی مثال کے کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہا جاتا ہے برا اللہ مسلم, اللہ نے روح روح کو پیدا کرنا ہے. المصور صورت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی عدم سے وجود میں لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی روح پیدا فرماتے ہیں, اللہ ہی صورت پیدا فرماتے ہیں. یہ سب اللہ کی صفات ہیں, ان کا اعتراف کرنا چاہیے. کہ پہلے تو خلق کا ترجمہ آ چکا, اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق السماوات والارض بالحق ترجمہ منعقد کر چکے, کے جس کو یہاں کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ کی صفت حق کو ثابت کیا اور یہاں اللہ کی صفت خلق و برق و تصویر کو ثابت فرمایا. وبه قال حدثني اسحاق قال حدثنا قال قال حدثنا وهب قال حدثنا مكمل قال قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان بن محيز عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في غزه بني المصطلق انه اصحاب صبايا فارادوا ان يستغفروا فيهن ولا يكمن فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الارض فقال ما عليك من هذا؟ قال فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامه. وقال مجاهد بن قتاده سالت ابا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل مخلوقه الا الله خالقها. ومن كتاب الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله لما طلبت بيدي. اس ترجمے کی مناسبت ترجمے گزشتہ سے بالکل کھلی ہوئی ہے. پہلے جو ترجمہ منعقد کیا تھا اس ترجمے میں جو آیت لے آئے تھے اس میں اللہ کی صفت خالق کا ذکر تھا اور اس ترجمے میں بھی اللہ کی صفت خلق کا ذکر، لیکن اس سے اصل مقصود اللہ کے لیے صفت یدین کو ثابت کرنا ہے. علامہ القاسم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح اس کو ثابت فرمایا ہے اور یہ اللہ کی صفات ذاتی سے ہے. یہاں بھی وہی اجمالی مطلب کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ صفات اللہ اس کے رسول اور یہ صفت اللہ اس کے رسول اللہ کے لیے ثابت کی ہم بھی ثابت کرتے ہیں اور تشبیہ تعقید سے گریز کرتے ہیں اور یہاں پر ید کے معنی نعمت کے نہیں چل سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے اس صورت میں حضرت آدم کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی اور یہاں قدرت کے معنی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کی قدرت ایک ہے، دو قدرت کے کیا معنی ہوگی؟ وبه قال حدثنا معاذ بن خزارة قال حدثنا هشام بن خزارة عن مسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث من البخاري الشريف من كتاب الرقاق بار بار یہ حدیث آئی ہے تمہارے لیے، کتاب التذکیر میں یہ حدیث آئی ہے تمہارے لیے. مجھ کو حیرت ہوتی ہے کیا چیز ہے یہ. چلیے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. فَإِذَا رَأَيْتَ رَبِّي وَقَاتَلَهُ سَاجِدًا فَيَدْرُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَدَانِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ وَقُلْ يَا اسْمَ وَصَلْتُ وَدَا وَاشْفَاتُ شَفَّقَ أَحْمَدُ رَبِّي بِمَا حَمِدَ عَلَّمَنِي رَبِّي ثُمَّ أَشْفَقَ فَيَقُولُ لِي حَدَثْنِي علمني ما ربي ثم اشفعه فيحب لي احدا فادخلهم الجنه ثم ارجع. فاذا رايت ربي احنا في قلب من الخير ما يزيد الذره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلب من الخير ما يزيد الذره. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ قال حدثنا ابو زناد الى ارجع النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله قد الا تغيظها نفقه صحاء صحاء الليل والنهار. وقال ارايتم ان فرموا تخلق السماء والارض فانه لم يزد ما في يدي وقال ارشوها على الماء. وبه قال حدثني مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى بن عبيد الله ان نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اس میں یہ طویل فرض بشمار ہی وارد ہوا ہے. قرطبی فرماتے ہیں اسی طرح اس حدیث میں لفظ شمال کا اطلاق اللہ کے اس پر گیا ہے. یہ اطلاق اللہ رضی مقابلت المتعارفہ ہے، ورنہ مسلم شریف میں وارد ہے تلتا ہے یمین اللہ کے دونوں ہاتھ یمین، یعنی اس میں جب لفظ یمین بولا جاتا ہے تو اللہ رضی تقابل یہ سار سمجھ میں آتا ہے اور عادتاً یعنی اقوا ہوتا ہے یہ سار کے. تو حدیث شریف نے فردا جہر یعنی کہہ کر یہ بتا دیا کہ اللہ کی لیے بات نہیں، اس کے دونوں ہاتھ یعنی ہیں دونوں کی طاقت برابر. اس سے صاف طور سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ. اب یہاں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں صرف خیالات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. جب انسان جو ہاتھ کالر پڑتا ہے تو اس کا ذہن مخلوقات میں گھومنے لگتا ہے, اور پھر اسی کے قیاس پر وہ اللہ تعالیٰ کے ذہن کو جاری کرنا چاہتا ہے, تو اس سے مغالطے میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ کلام میں یدین کا لفظ آیا ہے, اسی کلام میں لے سکوں کی چین بھی فرمایا ہے. اس کے آدمی جب بھی اللہ کسی خط کو پڑھے تو اس میں کی تشکیل کی آیت چلیے. وروى ابو سعيد بن مالك وبه قال وقال ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض. وبه قال حدثنا مسدد بن الله سمع يحيى بن قيد عن سفيان قال حدثني منصور بن سليمان عن ابن وتفسير له. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي قال حدثني ابراهيم قال حدثني القمر يقول قال حدثنا رضي الله تعالى عنه اذا كتبت النواجذ ثم قطعوا ما قدروا فهما كقدره. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کے بعد متکلمین بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنا تعجب کی بنا پر تھا, اور انہوں نے آیت کی تلاوت کی تھی اس سے خبر کی تصدیق مقصود نہیں تھی, بلکہ اس کے قول کے رد و انکار کے لیے آیت تلاوت کی تھی. یعنی یہ تین لوگ ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر فلاں چیز لپیٹ لے گا دوسری پر فلاں چیز, اور وما قدر اللہ حق قدری جیسے اللہ کا اعزاز کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں, بھلا اس کو اس کی کیا احتیاج ہے کہ ایک کو اس پر دوسرے کو اس پر لپیٹے. بتائیے قیامت آنے سے پہلے یہ زمین و آسمان کس چیز پر قائم, اللہ کی قدرت پر قائم, اس لیے تو اللہ کی قدرتی پر قائم ہوں گے. مجھے قاضی ریاض کی اس بات پر تعجب ہوتا ہے, حدیث تو کہہ رہی ہے تصدیقاً اور وہ کہہ رہے ہیں تکذیباً, یہ پرانی بات ہے اور بیچ میں ریاض مریسی سے چلی ہوئی ہے جو مسلکاً حنفی تھا اور اعتقاداً پکا معتزلی تھا, اس نے سب سے پہلے یہ تعویل کی ہے. ہماری معلومات میں امام عثمان ابن سعید دارمی نے اس کی تردید کی کتاب الرد علی الجہمیہ میں, اور زبردست قسم کی تردید کی ہے, اور عثمان دارمی سے پہلے ابن خزیمہ نے تصدیق کو انکار سے تبدیل کرنے والوں پر نقیر فرمائی ہے. اور آخر میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات صاف صاف کہہ دی ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر کے قول کی تصدیق کی ہے, اور قاضی ریاض کا کلام نقل کرنے کے بعد اس کے مقابل قول کو اظہر قرار دیا ہے. یہی ہمارے نزدیک ثواب ہے. نبی شری مریسی کی تعویل صحیح ہے, نہ ان کے قدم پر قدم رکھنے والوں قاضی ریاض و فلاں و فلاں کی تعویل صحیح ہے. چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص اغير من الله. لا شخص اغير من الله. امام بخاری رحمه الله اس ترجمے کی غرض کے مطابق حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اللہ کے لیے صفت غیرت کو ثابت فرمایا. غیرت ایک انسانی تغیر ہے جو ایسے وقت میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کی کسی خاص چیز میں کوئی شخص دخل اندازی کرتا ہے, بہن بیٹی کو دیکھتا ہے, اس وقت وہ انسان اس مشارکت کو اس دخل کو توڑنے اور ختم کرنے کی فکر کرتا ہے. اہل کلام کہتے ہیں کہ جو الفاظ ایسے ہیں جن کے معانی اپنے ظاہر کے اعتبار سے اللہ کے حق ممکن نہیں ہے, وہاں پر ان معانی کے مضادی مراد نہیں ہوں گے جو ان کے آلات ہوتے ہیں, بلکہ ان کی غایات مراد ہوں گی جو افعال ہوتے ہیں. وہ اسماء اللہ تعالی محفوظ کے اعتبار الغایات التي هي افعال دون المضاد التي تكون ان کے آلات, لیکن اگر ہم اللہ کے لیے غیرت کو ثابت کریں اور یہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات کے انکار صفات کے انکار اور تشبیہ تمثیل سے گریز کریں تو کیا حرج کی بات ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے اور اپنی طرف سے تشریح سے یا ایسی تنظیم سے جس کا انجام نفی ہو گریز کیا جائے. اس کے بعد یہ سمجھ ہمارا خیال یہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تنظیم سے اللہ کے لیے صفت شخص کو ثابت کیا اور یہ بتایا ہے کہ اللہ پر شخص کا اطلاق جائز ہے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ اللہ پر صفت شخص کے اطلاق کا انکار کو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کے لیے جتنی کو ثابت کرتے ہیں, لہذا شخص کا اطلاق باری تعالیٰ کا جائز نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے صفت شخص کے اطلاق اختلاف ہے. جو جواب کے قائل ہیں وہ مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث لا شکا من اللہ کے لال کرتے ہیں, اور جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو قریب نہیں ہو سکتا اس کے معنی لا احد مرداد کرتے, لا احد وارد ہی ہوا ہے جو اس تعویر کا معید ہے. میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا دار ملا عبد الملک بن عمیر پر ہے, ان کو دو کلام کا زائدہ ابن قدامہ اور عبید اللہ بن عمر رقی لا شک کہتے ہیں, زائدہ کی حدیث مسلم ہے اور عبید اللہ بن عمر رقی کی حدیث دار میں تقریب کی ہے, اور ان کے تیسرے تلمی بلو اوانا وقا ابن عبداللہ العسکری ہیں. ان کے تلامذہ میں اختلاف ہے کہ انہوں نے کس لفظ سے حدیث کو روایت کیا. ابو کامل زہدری اور عبید اللہ بن عمر قواری محمد بن عبد الملک بن شوال اسماعیلی کی روایت میں شخص نقل کرتے ہیں. ابو کامل اور عبد الملک اور ابو کامل اور عبید اللہ قواری کی حدیث امام مسلم نے بھی تقریر کی ہیں, اور موسیٰ بن اسماعیل تنہا لا احد کہتے ہیں. اس لیے حدیث میں ایک لفظ شاذ ہوگا, لا شک کا لفظ محفوظ ہوگا. سنی حدیث صحیح کی روح سے اللہ کے لیے شخص کے خلاف ظاہر ہوگا, اور شخص کے خطوص کے معنی سمجھنے آتے ہیں, جس کے معنی ہے اوپر کو کرنا پرندہ, جس سے ارتقاء کا مضمون سمجھنے آتا ہے. تو اب اس صورت میں آیا جس کے معنی ہوں گے کوئی بلند سے بلند کی اللہ سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتی, اس لیے اللہ تعالی شان کو عرش پر مستوی ہیں, اور جو اصحاب کاویل ہیں وہ اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو امباد محاورہ ہے, اسے اللہ کے اندر جو شخص ثابت نہیں ہوتا. دیکھو کوئی آدمی اگر کسی باکمال عورت کی تعریف کر رہا ہو تو بعض وقت کہہ دیتا ہے لیسا ہم سے, پھر مزاج حاضری کی بات مردوں میں اس عورت جیسی جیسا ایک بات میں کوئی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مرد ثابت کیا جا رہا ہے, بلکہ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ ان صفات میں مردوں کو فکر نہیں ہے, تو یہ مرد اس کے مساوی کسی طرح سے نہ کرتی. یہ بتانا مقصود ہے کہ صفت غیرت کوئی صاحب غیرت اللہ کے برابر نہیں ہے, اللہ صفت غیرت نہیں ہے.